Hvem har skrevet helt ude i hampen mails fra underklassen? Det har jeg selv. Okay. Er der nogen, der har hjulpet dig med det? Nej, det er der bestemt ikke nogen, der har. Og jeg har skrevet i årevis, så jeg tror, at de fleste kan godt se, at det er mig, der har skrevet det her. Ja. Så der er ikke nogen, der har skrevet med? Nej, det vil Gud da ikke. Og jeg er ikke sådan en, der vil skrive noget sammen med folk. Du vil aldrig se en kronik fra min side, hvor der var en medskriver, medskribent. Jeg arbejder alene, lad mig sige det på den måde, så nej. Okay, så antropolog og borgerlig blogger Dennis Nørmark har ikke været med til at skrive bogen? Nej, det har ikke. Jeg ved slet ikke, hvor det kommer fra, vil jeg sige. Nej. Jeg ved slet ikke, hvor det kommer fra. Jeg tror også, Dennis skrivestil er meget anderledes end min. Og jeg tror heller ikke, han har noget kendskab præcis til de områder, som jeg skriver om. Så nej, han har ikke medvirket til noget som helst. Og direktør i Tænketanken, Cepos, Martin Aarup, har heller ikke været med til at... Ej, den finder jeg simpelthen helt og aldeles ude i hampen, faktisk. Ikke? Altså, men hvad man kan sige, det er jo mange, der er blevet beskyldt for at skrive den. Det er jo også folk hos Gyldendal, der er blevet beskyldt for at skrive den. Og det er helt utroligt, så mange mennesker, der pludselig skulle have... viden om det her sådan underklasseområde. Man kan sige, hvis alle de her teorier var sande, så var der nok kommet bøger tidligere, kan man sige, om det her emne. Det har der ikke rigtig været så meget af. Ikke sådan en ghetto-bog, kan man sige. Ja. Okay. Ifølge et interview på DR2 med Abdel Aziz Mahmoud, der siger du, jeg har ikke læst den. Og ifølge dig selv læste du den først i toget den 27. august. Så siger du også i interviewet, og nu er du ikke læst den. Mm. Hvad mente du med det? Jeg mener jo selvfølgelig, jeg har ikke læst bogen. Altså, jeg har ikke... folk forstår ikke, at man som forfatter, der... Du har altså ikke... Ofte så har du nogle gange engang din egen bog, medmindre du har været inde og hente den på forlaget. Vel? Altså... Jeg havde faktisk ikke bogen, jeg tror, at jeg simpelthen bare glemte at få den med derindefra, for den var jo trykt noget tid, nogle dage, jeg husker ikke, hvor længe, men den var i hvert fald trykt jo, inden den udkommer. Men jeg fik den først med mig nogle dage efter, og jeg havde også kun en enkelt, som forbavsede mange mennesker, om det er din bog, og du har skrevet den, men sådan er det ofte, og så kan man sige tidsmæssigt med... forskellige interviews og så videre, så havde jeg slet ikke set den. Jeg har selvfølgelig fået sendt billeder af forsiden, og siger, du er okay til det, jeg har fået titel, og selvfølgelig har jeg gennemgået manuskript og så videre, men det er noget andet at se bogen og se det sort på hvidt, og der er nogle ting, man ser, som jeg faktisk godt kan sige, jeg havde glemt, jeg havde skrevet. Ikke? Okay, siger nemlig også til, og det har også været kilde til mange fortolkninger, det her udsagn. Du siger til Abdel Aziz Mahmoud, men der har selvfølgelig været nogle ting, som jeg havde fjernet, hvis jeg havde set dem, men jeg har ikke set dem vel, så jeg har ikke læst dem. Og det er noget, der forvirrer mange. Jeg vil så sige det der, nu folk, der ikke er vant til at have en masse journalister på slæb og sådan noget, de forstår ikke, hvor anstrengende det er, når du... Du skal lige huske, Abdel, han har trippet rundt om mig i timevis, og faktisk havde en anden fra TV-holdet, TV-fotografen, havde også fulgt mig i mange timer nogle dage før. Og sådan, du skal lige, du har dem efter dig. Hver eneste skridt, du tager, plus du samtidig taler med en masse andre mennesker. Og jeg sagde også, at jeg var faktisk enormt træt den dag, fordi at min... kalender har været så fyldt, at jeg måske har været heldig, hvis jeg har fået en 3-4 timers søvn, og du er så på hele tiden, og du bliver stillet spørgsmål hele tiden, og han stiller et spørgsmål, som jeg egentlig synes er en lille smule, sådan, har du ikke læst den, hvor jeg tænker, hold nu op, ikke? Og det er faktisk derfor, jeg siger et eller andet til ham, den er faktisk, jeg griner faktisk, den er ret sjov, altså, det er sådan lidt sarkastisk, og lidt, du stiller en lille om lidt fjollet spørgsmål, ikke? Jeg havde nok formuleret det anderledes, hvis det nu havde været en tidlig morgen, og jeg havde fået mig en god nattesøvn og så videre. Men man kan så sige, det er jo også sådan, det er jo næsten lige meget, hvordan jeg formulerer mig, så bliver det vendt og drejet, og der skal ligesom laves nogle historier ud af nogle ting, hvor der ikke rigtig er nogen historier. Yes. Så du siger, at der er nogle ting, jeg havde fjernet, hvis jeg havde set dem. Mm. Hvad er det så udtryk for? Den eneste ting, jeg ville have taget, det var den der, hvor der åbenbart står der med, at jeg ville feste den dag, min mor dør eller sådan noget. Den havde jeg sådan af ren respekt fjernet. Ikke? Altså, fordi det har jeg ikke. Det er jo bare noget, der er sagt sikkert i en messenger-samtale eller sådan noget. En sen aften, hvor hun har bombarderet mig med opkald og måske været påvirket og alt muligt, så jeg tænkt faldt død om. Ikke? Altså, men jeg vil ikke have... Altså, det, jeg blev lidt forbavset, for jeg tror, så vidt jeg husker, så står det også på en side, der ikke står ret meget på. Så det står sådan, ligesom, det fremgår endnu mere tydeligt, for jeg tror, det er det sidste i et kapitel. Den havde jeg måske, havde jeg siddet med bogen, så havde jeg haft en tusindslag, så havde jeg lige nappet den. Ikke? Så det er rigtigt forstået, at det er ikke noget, Gyldendal har tilføjet? Nej, det er da ved Gud, det ikke er. Altså, det er jo kun... Altså, ja, det er noget, du ser den på tryk, så fortryder du, at du tog det med. Altså, fortryder, vil jeg sige. Jeg sidder jo ikke og tænker, nej, hvor skrækkeligt. Når jeg tænker altså bare sådan, altså, ja, jeg havde fjernet den, hvis jeg havde opdaget den. Men jeg har ikke været igennem det her manuskript med en tætte kamp, vel? Fordi dels har jeg godt vidst, at... Jeg har godt vidst, hvad det bestod af, og jeg har vidst, at der er ikke noget... Jeg har ikke på noget tidspunkt siddet og løjet om noget. Vi har, det er jo diskussioner om ting, som er sket, eller som jeg i hvert fald har fået at vide, var sket, kan man sige. Altså, jeg har i hvert fald jo skrevet ud fra den tro, at det her det er sandt. Altså, der var den her med købmanden, som blev ved med at trække frem, og det der, ikke? Men så jeg har ikke rigtig haft behov for at gå ind og fjerne noget. Der er heller ikke, så vidt jeg ved, så er der rykket et par afsnit eller sådan noget. Det har sådan mere at gøre med slutningen og sådan lidt. Men den er ikke kronologisk, fordi jeg har ikke, den ligger heller ikke kronologisk, så der vil være nogle spring og så videre. Men som sagt, det er jo ikke krig og fred, det her, vel? Altså, det er, vi taler bare med en lille bitte bog, der bare skal give et lille bitte indblik i, hvordan en familie lever i en socialblastet familie lever i et socialblastet boligområde. Ikke? Andet er det ikke. Jeg havde ikke regnet med, at det ville blive pustet op i det her størrelsesniveau her, vel? Så ja, under alt det der, hvis du havde været igennem en tætte kamp, manuskriptet inden gik i trykken, så ville du have streget det der ud? Jeg ville have streget det der ud, men til gengæld, så ville jeg også have tilføjet en hel masse, fordi så meget piveri, der kan komme ud af sådan en lille bog, så kan jeg lige se, hvad der kunne have kommet ud af det, hvis jeg havde leveret. Jeg kunne sagtens have leveret både dobbelt og tredobbelt så meget. Ikke? Så der var helt klart, så havde jeg... hvis jeg havde vidst, det ville blive sådan her, der ville være så stor interesse for det, og alt det her hysteri og det her, så havde jeg lavet den anderledes, vil jeg sige. Og så havde det været meget tykkere også. Bogen hedder Helt ud i hampen, mails fra underklassen. Den består ifølge omslaget af en række mails, som du har skrevet til en veninde. Hendes navn er anonymiseret. Mm. Er det mails? Det er en sammenblanding af mails og messenger-samtaler og simpelthen bare, hvad der har ligget på en gammel computer, ikke? Jeg gemte, da jeg smed den ud med henblik på at bruge i kronikker og klummer og så videre, som små anekdoter. Så det har jo ikke været en bog, det er også det, folk lidt glemmer. Det har ikke været noget, der er skrevet med henblik på, at det her skal udgøre en bog, så har den også set anderledes ud, vil jeg sige. Det er også det, jeg siger jo, ikke? Så det har slet ikke været meningen, det skulle være så stort, som det er blevet, kan man sige. Men altså, så det er ikke mails, du har siddet og skrevet til nogen? Jo, altså, og messenger-samtaler. Men det er fordi, okay, en gang var messenger, man havde det her lille vindue herude siden af computeren og så videre. Så der er en modtager? Ja, hvem skulle... det kunne godt være kunstgreb. Altså, nej, for... så havde det været en, der var skrevet med henblik på udgivelse, så jeg siger til dig, så havde den set helt anderledes, fordi jeg går meget op i skrive form, det tror jeg også folk kan se på mine egne altså sådan, klummer og så videre. Jeg går meget op i form, og jeg går meget op i sådan det stilistiske, så havde den set væsentligt anderledes ud, vil jeg sige. Jeg vil sige, den er gået meget hurtigt igennem, den er ikke blevet bearbejdet eller noget. Det er jo Gyldendal sagde jubi, og så røg den nærmest lige direkte igennem. Ikke? Selvfølgelig har vi godkendt, og nu skal man passe på, hvad man siger, fordi nogle mennesker, man skulle tro, man talte til retarderede. Jo, ikke? Altså, Men den er gået meget, meget hurtigt igennem. Den har ikke været igennem særlig meget fin pustning. Faktisk ingenting overhovedet. Den har kun fået ændret nogle... folk har gjort anonyme. Jeg bruger selvfølgelig de rigtige navne, og det er blevet rettet navnene. Ikke? Men ellers er der ikke noget, der er rettet i den, bortset fra de der pausnit, der er... Så det er mails og den består af mails og messengerbeskeder skrevet til den samme person? Ja, og et eller andet sted, så vil der være skråt op med, hvad den består af og hvad den er. Den foregiver ikke at være noget som helst, jo vel? Altså, den har ikke engang rigtig nogen genre, den hører til. Og jeg har det sådan. Nå, det siger du, men det er jo fordi forlaget skriver jo, at den består af mails. Ja, altså, og de skulle... Og det gør den jo også, kan man sige. Men nu, det her, det er jo mange år tilbage. Altså, der var også Messenger, som jeg siger, ikke? Altså, og det er jo bare ting, som har ligget. Jeg må nok sige, jeg er, også fordi jeg selv er meget interesseret i litteratur, jeg forstår ikke diskussionen af formen, vel? Altså, og jeg tænker sådan lidt, det må være fordi, at hvis jeg skal være rigtig fræk, så vil jeg sige, det er ligesom, det bliver diskuteret af sådan en slags... Det er sådan underklassen selv, der mest diskuterer den, ikke? Fordi at normalt vil man jo kigge på indhold, og altså man vil jo aldrig nogen sådan sidde og sige, giv vide, om det nu er rigtigt, det han skriver, og tænker, hvad fanden snakker du om, ikke? Altså, men det gør den jo, fordi at den er blevet kategoriseret som samfundslitteratur, og ikke som skønlitteratur. Men det er jo, fordi den hører ind under en debatbog. Altså, det er jo en debatbog. Ja. Så det er derfor, og det er igen, det er, jeg har lidt på fornemmelsen, den bliver sådan diskuteret af, hvis jeg skal være rigtig fræk, de lavere klasser. Ikke? For jeg synes også, jeg kan se det er sådan noget typisk underklasse ævl, de kommer med, ikke? Så skal ja, der er også, ej, det må jeg sige, der altså... Det er jo, der er jo blevet skrevet stolpe op og stolpe ned på, altså men hvis man sådan tænker på de litteraturprofessorer osv., ikke? Men hvis du ser på de debatter, der kører på Facebook, og det er jo her, de her forskellige konspirationsteorier, de kører, så får jeg som regel en diagnose med, og så videre. Det er sådan noget typisk underklassevrøvl, ikke? Nå, så, jamen, det er faktisk ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om det der med, at den er, altså at den bliver kategoriseret som faglitteratur, den bliver også diskuteret som sådan, så, og forlaget kalder det en vidnesbyrd. Og hvis der havde stået roman på omslaget, så ville alt jo være okay, men fordi den nu kommer til at stå i boghandlerne under samfundslitteratur, der er der jo normalt nogle krav til, at man, altså nogle dokumentationskrav. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er en del, altså, jeg tror, det er jo en debatbog, det er jo derfor, den står under samfunds... altså, nej, jeg ved ikke, jeg ved sgu ikke engang set i bagspejlet. Skulle man have sagt det i fiktion, men så havde folk sagt, ved du hvad, du har da skrevet noget lignende, og det her, det lyder som din familie. Det er sandt, det hun skriver. Så havde jeg fået samme spørgsmål, så havde det bare været med omvendt foretegn. Så et eller andet sted, så kunne man jo lige så godt servere den, som den nu er. Ikke? Og det er så... Den er, altså, der, nu snakker vi om det her med mails og messengerbeskeder, ikke? Men det er jo også kommet frem, at du tidligere har været ude med et manuskript til forlaget People's Press, og der er både Metro Express har beskrevet det, og forlagsredaktør fra, og tidligere formand for brancheforeningen Bogmarked, Bjarke Larsen, skriver om det her manuskript fra altså et andet forlæg, som de åbenbart er kommet i besiddelse af. Var det også messengerbeskeder? Og... Nej, det var det ikke. Det er faktisk noget til et andet projekt, men det er slet ikke noget, som jeg som sådan gider at redegøre for det var et projekt, som mig og det var så People's Press ikke kunne blive enige om, hvordan der var ledet og så videre, og det var også et, som jeg selv, det har bare ligget på et USB-stik, igen med henblik på, det var så skrevet med henblik på til senere brug, kan man sige. Men der er ikke ret mange, der har været besiddelse af det her, som man kalder et manuskript, der måske også for meget. Men der er ikke nogen, der har været besiddelse. Altså, jeg tror, det er måske tre personer, der har været besiddelse af det. Og når der så pludselig er en journalist, der står med det i hænderne, det kan selvfølgelig være, at nogen har lægget det. Men det er sådan ret, hvis jeg nu havde været politibetjent, og jeg kun havde haft tre mulige at vælge mellem, hvem har gjort det her, så kan man sige, jeg tror godt, jeg ved, hvem der går og lægger de her ting her. Jeg synes, det er en besynderlig adfærd, vil jeg sige, fordi det er slet ikke relevant. Jeg har rigtig meget, jeg har halvfærdige kronikker, og jeg har halvfærdige klummer, og det tror jeg er noget, de fleste, der sådan skriver, ved, at nogle gange så tænker man, det her, det skal jeg reagere på, fordi der er et eller andet, og så man skal som regel være meget hurtig, hvis du skal have en kronik i, eller noget om et sådan bestemt emne, eller en eller anden nyhed af en slags. og så sker der et eller andet, et af børnene bliver syge, eller der opstår et eller andet, så når man det ikke, vel? Fordi at, så er der kommet en ny historie, eller nogen har allerede reageret hurtigere end en selv. Så jeg har rigtig mange halvfærdige ting, som jeg så bare sagt, så i måske i en anden sammenhæng, måske sletter jeg det. Altså, jeg synes, det er meget, meget underligt, at når folk får udgivet en bog, at nogen så kommer med et gammelt manuskript, som har et helt andet både form og til en vis grad også indhold, og så begynder at sammenligne, fordi at vi taler om to fuldstændig forskellige projekter, og de har ikke noget med hinanden at gøre, vel? Bortset fra, at det handler om samfundsproblemer og sociale problemer osv. Men jeg har vitterlig aldrig nogensinde set noget lignende, at nogen udgiver en bog, og så kommer nogen rendende og flagrer med et gammelt manuskript for ligesom at sætte dem op imod hinanden. Altså, det virker som om, at der er nogen her, der har brug for hjælp af en eller anden slags. Altså, det, hvis jeg skal være sådan lidt... Jeg har personligt aldrig set noget lignende. Jeg synes, det er meget underholdende, men jeg synes også, at det der til en vis grad sådan lidt grænseoverskridende, ikke? Og der, jeg vil selvfølgelig kigge på, hvor har en journalist fået fat i noget, jeg har skrevet. Fordi han har faktisk ikke engang ret til at bruge det. Jeg er faktisk ikke klar over, hvordan der vil ledes med copyright og så videre. Det er journalist Lars Fugt fra Metrix-praktikater. Ja, altså men han er ude at bruge noget, som jeg jo ikke har givet ham tilladelse til at trykke eller noget som helst. Men, så han er jo besiddelse af noget, jeg har skrevet, ikke? Som han faktisk ikke burde være i besiddelse af. Så det er klart, at det er også noget, en jurist lige skal ind og kigge på. For han har ikke fået tilladelse til at bruge noget, jeg har skrevet overhovedet. Vel? Men de her, så det vil sige, de her passager, der går igen i de to tech-manuskripter, ja. det er nogen, altså dem fra det gamle, der går igen fra det gamle, det er nogen, du så har sendt i mails og messengerbeskeder. Altså gamle jamen, noter. Altså, der vil være meget af det, der går igen, fordi det er jo, og det bevidner jo bare det, fordi det er sandheden. Ikke? Det er jo de ting, der er jo grænser for, hvor mange måder, du kan beskrive, min bror har stjålet fra min mor på. Ikke? Altså, det er jo fordi, at det er ting, der er sket. Ikke? Altså, så det er jo... Det kan man sige, det taler jo også for, at det her, det er fordi, at det er ting, som har fundet sted. Og som sagt, der er grænser for, hvor mange forskellige måder, du kan sige, nu har min bror stjålet fra min mor. Jeg kan ikke engang, jo, min bror har røvet min mor. Eller, altså, det er sådan ligesom, så det er jo klart, at det vil gå igen, for det er min måde at tale på også. Ikke? Det er jo lidt, ja. Mm. Jeg læser lige noget op fra en passage fra bogen. Mm. Jeg var lige en tur hjemme i weekenden. Hvornår var det, du var hjemme en tur i weekenden? Altså, det aner jeg ikke noget om, vel? Okay. Og jeg vil heller ikke sidde og redegøre for, hvad det var det ene eller andet. Nej. For det er fuldstændig ligegyldigt, kan man sige. Det er bare for, du ved, om det var i din bar, altså. Det er for nylig. Okay. Det har været, ja, det kunne have været 2008, det kunne have været 2009, det kunne have været 2010. Hmm. Det kunne også have været 2006, altså ja, 2005, altså det har jeg ikke noget okay. mere om. Okay, fint nok. Jeg var lige en tur hjem i weekenden, og mørke skyer har samlet sig over underklassen. Pusher og piner deres skyldnere med værktøj, mænd dominerer oftere og oftere kvinder med grov vold, 10-årige alkoholikere er ikke længere noget særsyn, og 12-årige piger diskuterer, hvilke stillinger man bedst kan gennemføre et analt samleje i. Alt det her illustrerer jo, at det faktisk er blevet værre, fra du forlod Korskærparken i Fredericia, og så til du var hjemme der i weekenden. Ja, mener du, det er blevet værre? Ja. Det kan jeg love dig for, det er. Det er også derfor, nu var der selvfølgelig ikke nogen ghetto-liste dengang, men det er også derfor, det figurerer på ghetto-listerne, eller regeringens ghetto-liste. Det er langt værre nu, og det er et andet klientel, der er rykket ind, kan man sige også. Ikke? Og de der boede der dengang, som var sådan socialt belastet familie, de er jo blevet gamle, og der er ikke rigtig mere krudt i dem, så der er grænser for meget, de kan sprælle og lave ballade. Så det er jo sådan nogle nye, der har taget over, kan man sige. Men det er værre, og det er... jeg tror før, hvor vold og så videre, det var mest inden i familierne, altså inden for husets fire vægge, som man siger. Mens nu, der er det nogle andre familiekonstruktioner, hvor det er ligesom, volden er rykket ud på gaden. Altså man ser sådan, altså det er også derfor, det har været nødvendigt for dem at få overvågningskamera over den del af kvarteret. Det er sådan forskellige boligselskaber, der har... dele af kvarteret. Det er ikke det samme boligselskab, der har det. Men der, hvor jeg boede, det boligselskab, hvor jeg voksede op, der, de har fået overvågningskameraer over det hele. Ikke? Det har simpelthen været nødvendigt, fordi der har men været... Men det kan jo lige så godt være en teknologisk udvikling. Altså, ej, du konkluderer, at det er blevet værre på baggrund af en tur hjem i weekenden. Ej, det konkluderer også. Det fremgår også af bogen, altså hvordan selv min mor, der jo bestemt ikke er nogen skønhedsdronning, hun får de mest... uanstændige tilbud fra unge drenge. Der er en hel del der er mange problemer i kvarteret. Det kan du også læse på mange af de kommentarer, der er kommet, folk der kender kvarteret, at det her, det er altså et voldsomt socialt belastet område. Du siger, at det er blevet værre. Altså, du ved, vi snakker om det her citat fra bogen, hvor du har været hjemme i weekenden, og hvor du siger, at du ser 10-årige alkoholikere, ikke noget særsyn, og 12-årige piger diskuterer, hvilke stillinger man bedst kan gennemføre anals samleje i. Mm. Har du set nogle 10-årige alkoholikere? Ja, det har jeg. Jeg har også set 8-9-årige, der røg has og den slags. Så ja, det har jeg. Det har jeg. Og ja, det er ikke noget særsyn. Jeg er godt nok ikke sikker på, at taler jeg specifikt om mit eget kvarter. Det gør jeg vist nok, ja. Ja, men jeg har også set... eller det så jeg godt nok ikke med egen øjne, men også hørt om børn, der lidt efter mad i skraldespanden og så videre. Så vi taler altså om nogle børn, som er fuldstændig uden voksen opsyn, eller de voksne der omkring den er ikke i stand til at tage sig af dem. Og dem er der rigtig mange af. Det er sådan en klassisk tegn, det er sådan, jeg altid vurderer, hvilke kvarter befinder jeg mig i. Så kigger jeg på vinduerne, og hvis der er rigtig mange håndklæder, laner og dynebetræk som gardin, så ved jeg, at jeg befinder mig i, det er sådan en klassisk ghetto-tegn, ikke? Så ved du, jeg er et sted tæt på en ghetto, eller midt i en ghetto, eller sådan noget, ikke? Og det er en ting, som jeg kigger altid op på vinduerne, og så kan jeg se de her dynebetræk og håndklæder, der sådan ligesom er hængt op i et forsøg på at afskærme lidt, ikke? Så, og hvad er det udtryk for? Jamen, det er udtryk for hvad? Altså bare som gardiner, ikke sikkert, fordi de vil ikke have, folk kigger ind, eller sådan noget, ikke? Men det er sådan noget, jeg kigger altid efter sådan små ghetto-tegn, kan man sige, ikke? Og så kan man se, at det er blevet værre, at der kom flere håndklæder og laner og dynebetræk op foran vinduerne, for eksempel. Og det er der også. Og jeg tror faktisk også, man kunne se det, vi stod og kiggede. Nu ved jeg så ikke, om de fik taget billeder af det med BT, der tog nogle billeder i mit barndomskvarter der. Men det er sådan klassiske tegn. Der var ikke så meget af det, da jeg var barn. Det var sådan mest hos ligesom mere hardcore stofmisbrug, så vidt jeg husker, der havde den slags. Men i dag er det sådan mere udbredt, tror jeg. Men det er jo stadigvæk et tegn på, at... Ja. Men det vil sige, altså, og nu tager jeg bare udgangspunkt i, hvad du selv siger. Det her med 10-årige alkoholikere osv., det er noget, du baserer på håndklæder altså Nej. Det er noget, jeg baserer på dels, hvad jeg kender, altså hører af børn, og ved fra de omkringliggende skoler, og ved, hvad de har problemer med børn helt ned i de helt små klasser, første, anden, tredje klasse, hvor de allerede er med i bander, og ved også, der var en 12-årig dreng, som var som voksne mennesker var bange for, simpelthen, som gik med kniv, og altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Det er så også vanvittigt, at der er voksne mennesker, der er bange for sådan nogle små møgeunger, ikke? Men det er der altså, de er lidt de er anderledes end de var i min barndom, og det var det, som jeg tror, vi var inde på før også, at i min barndom, der var volden og sådan, det blev sådan ligesom holdt inden for hjemmets fire vægge. Mens i dag, så, og det tror jeg, det er fordi, det er nogle andre beboere, der er kommet til, der bliver volden ligesom taget udenfor. Så du ser, og det ved jeg, der er jo nogen, der flyttede derfra, fordi at børn var begyndt at tage forskellige våben med på legepladsen. Så hvis man ikke lige kunne få den gynge, man ville have, så havde man lige en skruetrækker eller en lille kniv i lommen. Og der er ret små børn, ikke? Hvordan kan man se på et 10-årigt barn? Hvordan kan du se det på kan man jo høre, at man ved, altså, der har jeg det sådan lidt, der er folk altså lidt naive, undskyld, jeg siger det, men man ved jo ting, at man altså... Sådan nogle ting ved man, ikke? Og man hører det, men... Det er bare fordi, det er jo helt vildt, en 10-årig alkoholiker. Ja, det tror jeg så, du kan finde. Jeg tror bare, hvis du ringer til nogle tilfældige kommuner, så tror jeg ikke, at det er noget helt så usædvanligt, som man måske ville tro. Altså, jeg ved, jeg voksede op med en, hun begyndte at ryge i børnehaven. Hun sad bag rutsjebanen som 6-årig i børnehaven og røg cigaretter. Det var der, hun begyndte at ryge. Altså, folk er sådan lidt naive... men jeg tror også, at folk i gamle dage, altså der begyndte børn nogle gange også at ryge som 5-6 år. Jeg tænker jo også en 5-6 år, ikke? Men det er fordi, vi har, altså, man vil sige, en del af samfundet har sådan et børnene er små helt, også når de er 20, så de er stadig små, og de skal køres frem og tilbage og sådan noget. Men der er altså visse områder af landet, hvor børn er nærmest voksne, når de er 5-6 år, ikke? Så... Men, det er bare, men altså, du siger, at det er ikke noget særsyn med 10-årige alkoholikere. Altså, før ville det have været et særsyn, hvis der bare var én i Danmark, kan man sige. Altså, det kan du finde i et hver socialt belastet område, og du kan finde helt 9, 10, 11-årige børn, der ryger has. Ikke? Og folk er simpelthen naive, hvis de ikke tror det. Altså, hvis jeg siger, det er altså noget, man snakker om mange steder. Jeg har hørt mange, der taler om det, så det er nok visse segmenter af samfundet, der lever sig lidt i en osteklokke og ikke kender den her slags familier, og så er der dem af os, som måske kommer mere i de her områder, som ved, at det er desværre sådan, det forholder sig. Men alligevel, altså jeg vil sige, nu sidder vi og snakker om det, du har ikke sandsynliggjort for mig, ud fra det, du selv siger, at det er et særsyn. At det ikke er et særsyn med 10-årige alkoholikere? Nej, altså hvad skulle jeg... Altså det kommer an på, hvad du kalder et særsyn. Altså nu er det jo skrevet sådan, at... jeg har jo ikke billeder med, vel? Og jeg har jo ikke... Altså, men jeg vil sige, det står jo værd frit for at tage ud... tage på McDonald's. En McDonald's, der ligger i nærheden af et socialt belastet kvarter. Tag dig hen ved 10, 11, 12-tiden, og så prøve at se, hvad det er for børn, der står og hænger uden for McDonald's, og hvad det er, de drikker, for eksempel. Altså, det er jo fordi, at jeg har et kendskab til både, hvor de hænger ud, og hvad de foretager sig, og jeg kan spotte sådan nogle på lang afstand, ikke? Og så har jeg også venner, der enten arbejder med de her børn, eller... ja, indimellem også forældrene selv og så videre, ikke? Altså, jeg siger bare, at folk behøver ikke at tage mit ord for det, vel? Altså, det behøver de slet ikke. Du kan bare selv, som sagt, jeg kan godt hjælpe folk lidt på vej, og så sige, find en McDonald's tæt på et socialt belastet område, tag en avis, køb dig noget kaffe, og så prøver du at sidde derinde lige omkring, hvis du vil have rigtig action, så sidder omkring den første, når der bliver udtalt kontanthjælp og førtidspension. Så prøv at sidde der, kom om morgenen, og så prøv at sidde der hele dagen indtil et stykke efter lukketid, og så kom og fortæl mig, hvad du har set. Ikke? Så har du pipler set... det frem med 10-årige alkoholikere? Jeg ved ikke, om det vil sige... Altså, de skriver så heller ikke, det pipler frem. Vel? Nej. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg vil blive... jeg tror, folk vil blive meget, meget overrasket over at se, hvad det er, der foregår, både inde på sådan en fastfood-restaurant, men også, hvad der foregår, for de står ofte og hænger udenfor. Jeg ved ikke, hvorfor de har sådan en forkærlighed for den slags mad, som jeg selv synes er ualmindelig ulækker. Men det er sådan en anden sag. Men du kan simpelthen bare finde, du kan også bare tage din bil og køre rundt i et socialt belastet område, og så kan du se grupper af børn, der hænger ud et eller andet sted. Så kan du jo se, hvad de drikker og ryger. Er der sex i meget tidlig alder også, og så videre. Men altså, folk kan jo bare gå ud og kigge selv, ikke? Jo, men hvis nu jeg satte mig ind på sådan en McDonald's og sad og kiggede, og så en 10-årig. Mm. Det kan jo være svært at sige. Ikke men, altid, men det... du kan sige helt præcis, hvor gammel de er. Nogle gange har jeg først fundet ud af, at de måske faktisk var yngre, end jeg måske lige sådan umiddelbart ville have troet. Ikke? Og så, ja. Men derfra, at hvis de står med en øl, for eksempel. Det er selvfølgelig opsigtsvækkende. Men derfra så til at slutte, at de er alkoholikere. Hvordan kan du lave den kobling? Altså, igen, nu har jeg jo en viden, og som folk ikke har, ikke? Altså, og jeg, som sagt, jeg gider ikke rigtig redegøre for det, fordi jeg synes, det er bedre, at folk faktisk selv tager ud og kigger. Der var for en mand, som skrev en bog, han tog ud, og det var tilbage i sådan Victoria-tiden i England, tog ud og bestemte sig for at kigge på, hvem er det egentlig? Hvem er de her fattige? Og hvem er arbejderklassen? Og han lavede en fremragende bog, der hedder, så vidt jeg husker, The London Labour and the London Poor. And, nu vil jeg fortsætte på engelsk, han blev kritiseret, og det er løgn, det han skriver, og hvad bilder du ind, og børn, der han havde også nogle meget unge børn, der drak, og havde jo besøgt prostituerede på bodegaerne, og han har ikke altid beskrevet dem sådan lige pæne vendinger. Men til sidst var der faktisk en kendt forfatter, Thackeray, som var ude at sige, prøv at høre her, i stedet for at kritisere alt muligt, så kunne de her mennesker have gået ganske få hundrede meter, jeg kan ikke huske, hvordan helt præcis han siger det, men det han mener er, folk kunne have gået nærmest krydset gaden, og så kunne de have set det her med egne øjne, men det gør de ikke. De bliver siddende i deres sådan lidt osteklokke virkelighed, og så siger de, det du siger passer ikke, og det her eksisterer ikke, og det her eksisterer ikke. Og sådan har jeg det lidt, når jeg taler om de her miljøer, at nogen bare, jamen, ligesom du bliver ved, det, hvordan kan du sige det? Hvordan, altså, hvad har det sådan, det behøver vi slet ikke diskutere, du tager bare selv ud og kigger, og når du har samme viden, som jeg har, så kan vi diskutere det, for det er ofte meget svært at diskutere med folk, som faktisk ikke ved noget om det, vel? Min kollega Per Lysholt var i Korskærparken hele dagen i går, og han, altså, så ikke nogen 10-årige alkoholikere. Nej. Og han, altså, var der hele dagen og gik rundt i kvarteret og opsøgte folk. Og hvad tidspunkt var han der på? Han var der fra, jeg tror, han var der fra om formiddagen og til tidlig aften. Ja, men han skulle nok have været blevet natten over. Ikke? Han skulle nok prøve at komme ved 2-3-tiden måske, i stedet for. Ikke? Og så skulle han nok også, der ligger en McDonald's tæt på Korskærparken. Han skulle prøve, det kan du opfordre ham til, prøve at hænge ud på den. Og ikke kun i, mens der er dagslys, vel? Altså hænge ud og blive hængende ind til de der. Jeg husker ikke, om den lukker klokken 1 eller 2 eller sådan noget, men jeg synes, han skal prøve i stedet for at køre lidt rundt. Ikke? Det vil jeg opfordre ham til. Ja, det synes jeg, du skal. Så siger du også her, det er ikke længere noget særsyn at se 12-årige piger diskutere, hvilke stillinger man bedst kan gennemføre anal samler i. Har du nogensinde hørt nogle 12-årige piger diskutere det? Jeg har hørt 12-årige piger diskutere rigtig, rigtig, rigtig mange ting, og det er jo derfor, jeg skriver det. Ikke? Men, altså, anal samleje for 12-årige altså, jeg synes ikke, altså, det er ikke noget, jeg ønsker at diskutere, for jeg synes, Nej. Det er upassende. Ikke? Altså, men som sagt, hvis folk mener, at det er ikke sådan, de gør i de her områder her, så synes jeg, så kan de jo selv tage ud og kigge. Ikke? Jeg siger bare, jeg ved, hvad der foregår i de her områder. Jeg ved også folk, der var en video, der florerede på et tidspunkt, der sådan næsten også siger det hele, med en ung mor, der havde lært sin, jeg tror han var en 3 år, sin 3-årige dreng, at sige, suck my dick. Ikke? Altså, at sige, suck my dick, når man er 3 år, og optage det på bånd, og synes, at det er rigtig sejt, han kan sige det her, og nu har jeg lært ham det, og nok til, man sådan deler det, og så videre. Altså, vi taler altså om en anden kultur, end hvad skal man sådan sige, det middelklasse Danmark har, ikke? Og det er også nok også derfor, at du sidder og ligesom og synes, at jeg ikke helt kan forstå det. Ikke? Det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå det. Det er bare fordi, at jeg prøver at finde ud af, prøver at finde ud af, hvor omfattende det her er, fordi du siger selv, at det er blevet værre. Og så, og ej, det er jo for det, vi taler om nu. Det her, det er jo, vi taler om nu. Altså, det der, det er jo nutid i dag, ikke? Altså, eller i hvert fald inden for den. 5, 6, 7 år. Altså, jeg har ikke styr på det, vel, og jeg gider heller ikke sidde og diskutere tid og sted eller noget som helst. Jeg skriver det. Folk kan jo tage mit ord for det. De kan sige, ved du hvad, jeg læser det her, det tror jeg er løgn. Jamen, fint nok. Altså, det generer ikke mig, du tror, det er løgn, vel? Jeg er ligeglad. Jeg tror, det er løgn. Jeg prøver at finde ud af, hvor omfattende det er. Jeg taler bare om læseren. Det er jo op til læseren selv, om folk tror, det er løgn, eller folk tror, det er sandt. For jeg er fløjtende ligeglad. Ikke? Altså, jeg er ligeglad, om du tror på min bog eller ej. Ikke? Så for mig er det slet ikke relevant, vel? Og det er jo klart, at jeg får mine informationer fra kilder og fra... Det er meget svært for en journalist. Mange af de her socialt belastede områder er altså meget lukkede. Og du kan ikke bare gå ind og så sige, kender du en 10-årig alkoholiker? Det er der ikke nogen, der gør, vel? Altså, hvis du spørger. Men, altså... Nej, der er heller ikke nogen, der er interesse i at sige, jeg er kriminel, det er rigtigt, jeg er voldelig. Og det er nemlig det, og du, og som sagt, ved du hvad, jeg kunne have nu var jeg selv i Korskærparken for nylig, og jeg kunne have købt has, hvis for eksempel, hvis jeg vil købe noget has, eller købe nogle stoffer, så kunne jeg, vil jeg have vidst præcis, hvor jeg skulle gå hen, for eksempel. Men hvis den journalist, som du siger, var der i går, kom til Korskærparken og ville købe noget has, så vil det tage ham lidt længere tid at finde det, end det vil tage mig. Så vil sige, jeg har bare, altså det er klart, jeg har en anden viden om kvarteret, og som sagt, jeg læser jo bøger for at få folks deres indtryk af det, eller deres, altså få del i den viden, de har, ikke? Og jeg går ud fra, at folk, der læser det her, de også gør det for at enten få min holdning til det, eller få del i den viden, jeg har, eller sådan et eller andet. Ikke? Så folk må jo tage mit ord eller lade være. Altså, det gør ikke nogen forskel for mig, javel. Nej. Mm. Og nu taler vi også om, du kan ikke huske præcis, hvordan det er, Gyldendals beskrivelse ligger, men det er sådan en slags, det er jo en erindringsbog, kan man sige, ikke? Eller det er dine tanker, du har skrevet ned. Altså, det er en helt almindelig bog, som tusindvis af andre bøger, ikke? Altså, ja, den har så fået lidt ekstra opmærksomhed. Ja, det har den, fordi der er tilsyneladende nogen, der ikke har nok at give sig til, eller sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvad årsagen er, vel? Men det er, du kan gå på biblioteket og finde rigtig mange bøger. Ikke lige med samme, selvfølgelig samme indhold, men bøger, som også bare er... var det ikke Per Stig Møller, der lige har udgivet en biografi? Altså, der er jo ikke nogen, der har siddet og gennemgået hver eneste af Per Stigs erindringer, vel? Altså, er det rigtigt, det han husker? Altså, who cares, ikke? Nej, men det er jo, og det er jo også svært at sige, fordi det er jo sådan med børn, det kan huske fra min egen barndom, og det kan jeg også se hos mine egne børn og hos andre børn, at der er en oplevet virkelighed, og så er der, hvordan det er reelt i virkeligheden, ikke? Og det er der, hvor jeg ligesom prøver at finde ud af, hvor ligger snittet henne? Altså, fordi du beskriver... Men det kan man jo ikke vide jo, fordi... Det vil du godt se, nu vi viser jo ude på sådan en slags fuldstændig syret diskussionsniveau. Altså, nej, det kan man ikke, siger, for jeg kan jo ikke sige, hvis jeg husker for eksempel, at min mor, hun lå fuld på gulvet og havde tisset i bukserne og også kastet op. Jamen, hvis du så siger til mig, det kunne det være, hun egentlig sad og strikkede... Altså, kan du følge den lidt? Jeg ved udmærket, hvordan jeg oplevede ting, og jeg ved udmærket, selvfølgelig vil der være nogle ting, som jeg ikke husker. Der er også mange begivenheder, som jeg overhovedet ikke husker, som jeg får fortalt. Og jeg siger, er du sikker på, at det var vores familie? Altså, hvor, det husker jeg simpelthen ikke, vel? Altså, men man kan jo ikke diskutere, husker jeg rigtigt, eller husker jeg forkert, fordi jeg har ikke to hukommelser, altså jeg har kun én, ikke? Ja, ja, altså, men det er heller ikke det, jeg prøver på. Det er kun fordi, at der er opstået tvivl, jeg prøver at opklare. Ja. Hvad? Fordi der er blevet men der er ikke opstået nogen tvivl. Der er ikke opstået nogen tvivl. Der er folk, der har et andet indtryk, og de kommer fra andre familier, men det er faktisk sådan nu jo, at mellem BT og News, og hvem har mere forsøgt at finde lidt hoved og hale i det. Altså, der er snart så mange, der har været inde og verificere, ja, Carinas mor havde misbrugsproblemer, hun var også på afvænding, og der var problemer i familien, der var også problemer i andre familier i området osv., så der er ikke noget at rafle om. Folk bliver ved med at trække den her Metro Express artikel frem, hvor det er sådan et, jamen, det er da dejligt, at der er nogen, der har været velfungerende, det er der også i Mjølnerparken, men det ændrer bare ikke på, der er rigtig mange familier, som har rigtig store sociale problemer. Altså, det er jo ikke noget med, at det ene tager det andet. Hvis Metro Express kan finde en velfungerende familie, jamen så ryger en, så var vi pludselig også velfungerende. Vel, altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er jo heller ikke de ting, jeg trækker frem. Jeg anerkender jo netop, at du har oplevet det, du har oplevet. Der, hvor du laver jo sådan en kobling til, som borgerlig samfundsdebattør, til, at det er sådan, det er, at det er en viden, du har. Og så prøver jeg at finde ud af, hvor omfattende er det her, fordi når man læser din bog og hører dig tale og debattere, så lyder det som om, at det er altså en kæmpe bombe under velfærdssystemet, ikke? Jo, og det er det jo også, ikke? Og det er jo sådan, når man er ude at sige sådan noget, som jeg siger, jeg husker det, da jeg startede med, at da jeg var fremme med, og skrev de første indlæg om min egen familie og den slags, hvordan folk kom op til mig og nærmest viskede, som befandt vi os i Sovjetrusland, eller sådan noget, når man ikke sige noget dårligt om Stalin, eller sådan noget, og viskede, min søster er ligesom din mor. Hvor jeg sagde, det var sådan en ting, hvorfor visker du? Men så fandt jeg ud af lidt efter, der var også meget skam forbundet med at have dels familiemedlemmer, at have mødre, eller at have faktisk børn også, af samme type, som man kan sige, min mor, ikke? Men sidenhen er det blevet sådan lidt mere okay at tale om det, der er jo ligefrem næsten blevet helt ind, og har haft en dårlig barndom, kan man sige. Det er blevet sådan lidt fashionabelt, desværre må jeg sige. Men folk føler jo selvfølgelig, at de kan sende mig en besked over Facebook eller et eller andet, fordi at jeg vil forstå, hvad det er, de taler om. Eller de kan henvende sig til mig, eller efter et debatmøde eller et eller andet. Så jeg får jo også informationer af den vej. Ikke? Og jeg, som sagt, da jeg begyndte at skrive, var der flere, der skrev, jeg kan høre, du voksede op i Brøndby Strand, for jeg genkender meget af det der. Eller jeg kan høre, du kommer fra Askerød-bebyggelsen. Eller var det i, og så en eller anden... Fordi det er bare så klassisk. Ikke? Jeg havde en debat med Pernille Rosenkrantz-Theil for i sidste uge, og hun står også og siger til mig, ved du hvad, jeg kan stå nu, og jeg tror også faktisk, hun sidder og siger det på tv. Altså, jeg betvivler overhovedet ikke Carinas historie, for jeg kender rigtig mange familier som Carinas, ikke? Og vi taler også om det bagefter, ikke? At jeg får nok informationer ind, og jeg kan personligt godt lide sådan ghettoområder og så videre. Og så det er jo også det, jeg kommer og så videre. Altså, jeg har nok til at kunne sige, ved du hvad, jeg ved, hvad jeg taler om. Ikke? Jeg ved, de her familier er der. Jeg kender... Selvfølgelig er de der. Ja, det tror jeg de ikke, her mønstre, der er i dem og så videre. Og jeg taler også ofte med dem. Og altså, for mig er det meget, meget underlige folk. Ligesom, jeg ved ikke helt, hvad der folk forsøger at sige, at de ikke er der, eller jeg ikke kender dem, eller... jeg er ikke helt klar. Nej, det tror jeg ikke. Det, jeg prøver at afklare, det er omfanget, ikke? Ja, men altså, det er jo svært at sige, fordi man er også ude i noget, ligesom de journalister, der har været så fjollede og tro, de kunne opsøge min mor, og så kunne de få hende til at stå inden for, at hun har mishandlet sine børn. Selvfølgelig kan de ikke det. Det er der ikke det. Det forsøgte man jo også med Yahya Hassans far. Det får du ikke, vel? Det er der ikke dumt. Altså, det er helt ude i hampen, faktisk, for at sige det, ikke? Men det er jo det er jo ting, der er forbundet med skam. Der er jo også meget skam forbundet med, at man for eksempel ikke magter sit liv. Man ligger og er så beruset, at man ikke, heller ikke kan passe sine børn osv. Det er jo noget, der er forbundet med stor skam. Indimellem kan det også være forbundet med stor skamløshed, vil jeg så sige. Men ofte er der også meget skam involveret i det. Så det er jo noget, som foregår i det skjulte. Det ved man jo også fra sådan børn, der vokser op i alkoholikerfamilier osv., at børnene faktisk hjælper med at skjule flaskerne og hjælper med at sørge for, at ingen ser, at mor er fuld og så videre. Og det husker jeg også en lille smule fra mig selv, faktisk. Så det er også et område, der er meget svært at afdække, hvis du sådan kommer rendende med de helt store mikrofoner og kameraer. For det er jo folk, der lever en eller anden sådan, altså, skamfuld tilværelse på en måde, ikke? Og det synes jeg ikke, hverken journalister eller... primært journalister, der har været ude her i mit barndomskvarter og forsøgt at stikke mikrofoner op i hovedet på folk, og ikke helt kunne forstå, at jamen, vi kan ikke få det her verificeret, og der er ikke nogen, altså hvad jeg tænker, hvor dum er du altså? Det er der sgu da ikke nogen, der vil stå og sige på kamera, jo, jeg er nu alkoholiker på 30 år. Altså, det er jo et område, som... Det pointe fremhævede jeg også selv lige Så det er sådan lidt, men det er klart, at de ved, jeg kender deres problemstillinger, jeg har selv en familie med der har haft de her problemstillinger, og har visse af dem stadigvæk jo. Så det er nemmere for dem at, kan man sige, tale med mig om det, ikke? End det er at tale med en fremmed, som de føler måske også at vi, er bedre end dem. Det her har sådan man tit derude, at de tror, de er finere end mig, og de ser ned på mig. Og, altså, det er jo ikke et sted, hvor selvtilliden som regel er helt i top, men Så det gør måske også, at folk føler sig intimideret, når der så pludselig kommer alle mulige rendende og vil have svar på nogle spørgsmål, som faktisk også er meget private. Ikke? Altså nu er der gået faktatjek i den, ikke? Og alt muligt med at undersøge altså alle mulige faktuelle forhold. Mm. Men lad os nu holde fast i, at det her er erindringer. Mm. Du slutter så fra erindring, og til at, som du også beskriver nu, til at det er viden. Og hånden på hjertet. Kan du udelukke, at du overdriver? Ja, det kan jeg klart udelukke. Jeg underdriver tværtimod. Altså, som sagt, det er det, jeg siger. Jeg kunne have haft meget mere med. Hvis folk synes, det er det, og det vil så sige, det er altså kun sådan lidt naive folk, der synes det. For de fleste, som sagt, som ved noget om det, at de kommer og siger, ved du hvad, Karina, jeg kender 40 familier ligesom dem der. Ikke? Altså, vi taler altså om et sådan... Det er nogen, du kan finde alle steder. Ikke? Så noget er jo selvfølgelig noget, jeg husker fra min barndom, og noget er så altså noget, der er sket sådan mere inden for måske 5-10 år eller sådan noget, ikke? Så, men det er klart, noget af det er jo noget, som jeg husker for, jamen, så kan det være måske 37-38 år siden eller sådan noget. Altså meget nok. Nej, det kan det faktisk ikke, for jeg flyttede først ind, da jeg var 6. Men det er i hvert fald 30 år gamle erindringer, kan man sige. Så noget, der er sket for 30 år siden. Og men jeg tror faktisk ikke, at der er så meget med i bogen. Det tror jeg faktisk ikke, at den... For dengang var min mor... havde hun nogle voldsomme alkohol... et voldsomt alkoholmisbrug, og kom også... og det tror jeg, det er den ene af naboerne, har været inde og fortælle, jeg tror det var BT, hun fortalte det til, hvor hun er gået rundt udenfor, uden tøj på, eller i hvert fald halvnål, altså har været så beruset, hun simpelthen ikke kunne passe sine børn, og de har hjulpet med at få hende indlagt på et tidspunkt faktisk, så voldsomt har det været. Hvorfor siger du det nu? Altså, hvad nej, vil du illustrere? Nej, det er sådan noget, det husker jeg faktisk ikke. Det er noget, jeg får at vide, da forskellige journalister begynder at ringe til gamle naboer og husker i den her familie. Og så husker de ting, som for eksempel min mor gået, har stået udenfor og har været sådan let påklædt. Og, altså ting, som jeg ikke husker. Så der er faktisk mange ting med, som kunne have været med. Forstår du, hvad jeg mener? Nej, du forstår ikke, hvad jeg mener. Du sidder og spørger mig om mine erindringer og så videre. Det siger jeg til dig. Det er jo ikke alt, jeg husker, vel? Nej, men du mener, at der er mange ting med, som du ikke... Der kunne have været mange ting der med. Der kunne have det, jeg siger til dig. Du spørger, overdriver det, og så siger jeg til dig, nej, fordi det er også mange ting, jeg ikke husker. Ikke? Havde jeg nu ville være meget faktuel, og havde jeg nu været muligt, så havde det jo været mere. Så var jeg måske selv taget ud for at tale med folk, der boede i kvarteret, og så vil sige, jeg husker sådan og sådan, eller hvad husker I for eksempel om vores familie? Men det er jo slet ikke det, der er meningen med bogen, vel? Det havde jeg gjort, hvis jeg for eksempel ville have... Hvad er meningen med bogen? Jamen, meningen er bare at give sådan en lille... Den er jo ret stor bogen, altså sådan en lille indblik i, se den her familie med mine øjne, for det er jo mig, der fortæller historien. Og det er også det, jeg siger, at jeg nu vil lave sådan en mere dokumentarisk bog, så havde jeg jo taget ud og spurgt folk, som dels levede dengang, og som også lever i dag, og så kunne jeg måske også have draget nogle sådan, paralleller til... Altså, så havde jeg lavet den anderledes. Men jeg hører så også folk, der siger, når de har læst kritikken og alt det der, så mange har jo slet ikke læst bogen. Men når de så læser bogen, så bliver de meget overrasket over kritikken, for så siger de, men det er jo slet ikke tale om, at hun fremstiller det her som noget som helst. Altså faktuelt på den måde. Der er jo heller ikke rigtig nogen tal med eller noget. Der er ikke noget med, nu har vi x antal arbejdsløse eller ikke. Det er jo slet ikke sådan en bog, det er. Så jeg synes også, bogen bliver misforstået i en grad, som jeg finder meget, meget overraskende, vil jeg sige. Og det kan måske have noget at gøre med, at den faktisk er blevet kategoriseret som samfundslitteratur, ikke som en roman. Nej, men det er heller ikke en roman, vel? Nej. Altså en roman er det ikke, vel? Det er så meget tydeligt klart, at det ikke er en roman, ikke? Det er en debatbog. Ikke? Hvorfor skrev du den her bog? Det gjorde som sådan heller ikke. Det gjorde jeg heller ikke rigtig vel. Men som jeg vist har sagt, har jeg ikke forklaret det, at det er jo sådan mere en lidt tilfældighed, at den bliver trykt. For det var meningen, at det skulle have været kronikker og klummer og så videre. Jeg tror, vi har diskuteret det. Har vi ikke det? Jo, det tror jeg, vi har. Så behøver vi måske ikke... jeg håber, du klipper det herfra. Men vi har diskuteret det en gang. Hvorfor den bliver til, ikke? Er det mig, der er træt, eller er det okay? Nej, det er jo bare dig, hvorfor du skrev den bog. Men så jeg... siger du så, at den er blevet til lidt ved en tilfældighed. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår de spørgsmål. Enten så er jeg ved at være træt, eller så stiller du spørgsmål, som du har stillet. Vi diskuterede, og det er også, fordi jeg har haft så mange interviews. Det er det problemet ved at have så mange interviews. Spurgte du mig ikke i starten, hvordan er bogen blevet til, hvor jeg sidder og forklarer dig? Det er messenger-samtaler, det er gamle samtaler, hvor vi har diskuteret forskellige ting. Det var dengang, hvor jeg var sådan... troede, at man skulle tale om tingene, og det er godt, man kan snakke om det, så får man det ud, og alt det der. Det er lige før, jeg ikke magter at sige det engang til, altså. Ja. Men vi har diskuteret det, har vi ikke det? Det her, jo, det var mere processen. Det var mere, om du havde... Altså, i virkeligheden, så kan jeg også spørge på en anden måde. Er der noget, du fortryder? Nej, overhovedet ikke. Så skulle det kun have været givet for mange interviews, fordi at det er ligesom om, at men jeg tænker lidt, at jeg havde... Jo, ved du hvad, hvis jeg fortryder en ting, jeg skulle nok have været fuldstændig præcis, og så skulle jeg nok have valgt, hvilke journalister jeg gav interviews til, og kun have givet til de journalister, som jeg ved, for det første skriver ordentligt og skriver godt, og vil vide, hvad det er, hvis jeg kom til at sige noget, som sådan kunne opfattes forkert, så vil de vide... Men det her faktisk ikke det, hun mener noget. Jeg havde nok valgt journalisterne med lidt mere omhu, vil jeg sige. Det havde jeg gjort anderledes. Okay, man skal vælge sine journalister med omhu. Ja, det skal man bestemt. Det kan man se på den her sag her. Man skal ikke åbne munden, hvis der står, hvis de forkerte journalister er i nærheden. Og man skal ikke sige ja til interviews med Gud og hver mand. Det skal man heller ikke. Så det har jeg lært, kan man sige. Er du ked af, at du sagde ja til det her interview? Det kommer an på, hvordan du klipper det sammen. Det kan jeg sige tilbage, når jeg hører det, så kan jeg sige det.